Przejdź na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 października, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Cisza wyborcza obowiązuje, ale nie zawsze jest przestrzegana. Policja informuje o kilkudziesięciu zgłoszeniach. Kolejni politycy i organizacje domagają się szczegółowego wyjaśnienia śmierci znanego saudyjskiego dziennikarza. Powiemy też o kończącym się warszawskim festiwalu filmowym. Od początku obowiązywania ciszy wyborczej, czyli od północy, policja dostała informacje o 41 incydentach związanych z wyborami. Chodzi o naruszanie ciszy wyborczej, ale też na przykład zrywanie plakatów. W zdecydowanej większości były to zgłoszenia dotyczące różnego rodzaju uszkodzeń czy zniszczeń materiałów wyborczych, czy to były jakieś plakaty, czy to były jakieś banery. Ale chciałem podkreślić, że mówimy o zgłoszeniach, a nie potwierdzonych incydentach, bo to są dwie różne rzeczy. My jako policja oczywiście na każde takie zgłoszenie reagujemy. Zabezpieczamy materiał dowodowy w tych sprawach. Informował Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Za złamanie ciszy wyborczej grożą surowe kary. Za publikowanie sondaży można zapłacić nawet 1 000 000 zł. Bez konsekwencji można informować o prawie wyborczym, więc teraz przypomnijmy, co się zmieniło. Przyjęte w ostatnim czasie ustawy i nowele wprowadziły m.in. dwukadencyjność i wydłużenie kadencji organów samorządu do 5 lat. Więcej szczegółów w relacji Karola Darmorosa. Kolejne wybory nie za 4, a za 5 lat to efekt wydłużenia kadencji organów samorządu terytorialnego. Z kolei wybrani na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast będą mogli ubiegać się o reelekcję tylko raz, wyjaśnia dyrektor w Krajowym Biurze Wyborczym Krzysztof Lorenc. Nie liczą się kadencje dotychczasowe, ten przepis dotyczy dopiero następnych kadencji. Nowelizacja prawa ograniczyła też obowiązywanie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin z nie więcej niż 20 000 mieszkańców. W gminach liczących więcej niż 20 000 mieszkańców wyborcy będą głosować na listy kandydatów zgłoszone w wielomandatowych okręgach. Inna zmiana dotyczy komisji obwodowych. W lokalu wyborczym przywitają nas członkowie zajmujący się przeprowadzeniem głosowania, zaś druga komisja wejdzie do lokalu po zakończeniu głosowania i jej zadanie będzie ustalenie wyników wyborów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szef niemieckiej dyplomacji uważa, że jego kraj nie powinien sprzedawać broni Arabii Saudyjskiej do czasu zakończenia śledztwa w sprawie zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Także minister spraw zagranicznych Francji potępił to morderstwo. Doszło do niego w saudyjskim konsulacie w Stambule. Ukarania winnych domaga się szef Turecko-Arabskiego Stowarzyszenia Mediów. Tłumaczenia Arabii Saudyjskiej oburzyły szefa Turecko-Arabskiego Stowarzyszenia Mediów. Turankis Lakci, przyjaciel Jamala Khashoggiego, już 4 dni po jego zaginięciu mówił, że dziennikarz nie żyje. O tym, że został on w barbarzyński sposób zamordowany, miał się dowiedzieć od tureckich władz. Chcemy prawdziwej sprawiedliwości dla Jamala. Chcemy, aby mordercy za to zapłacili. My, muzułmanie, nie wątpimy, że król Salman ma moc, aby to zrobić. Z kolei organizacja Reporterzy Bez Granic wezwała do wywierania międzynarodowej presji na Arabię Saudyjską, aby ujawnić całą prawdę o sprawie i doprowadzić do uwolnienia innych saudyjskich dziennikarzy, którzy zostali skazani. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Dodajmy, że dziennikarz, który zginął, krytykował rządy następcy tronu Arabii Saudyjskiej, księcia Muhammada ibn Salmana. Kończy się warszawski festiwal filmowy. Dziś przyznano nagrody. Na miłośnicy kina jak co roku mogli oglądać ambitne filmy z całego świata. 110 filmów pełnometrażowych i 80 krótkich metraży, tysiące widzów i blisko 1000 gości z zagranicy. To statystyki dobiegającego końca 34. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Jak mówi rzecznik festiwalu Magda Maksimiuk, prezentowany program pozwolił na filmową podróż do prawie każdego zakątka kuli ziemskiej. Niezależnie od szerokości geograficznej, tematycznej, rzeczywiście oglądaliśmy wszystko, oglądaliśmy chętnie. W Warszawie zwykle najchętniej oglądamy kinematografię skandynawską, bałkańską, latynoamerykańską. W tym roku rzeczywiście bardzo duża reprezentacja filmów na przykład z Filipin, sporo z Bałkanów. To były filmy, które gromadziły największe rzesze widzów. Nagrodę Warsaw Grand Prix otrzymał film albańskiego reżysera Bujara Alimani Delegacja. Nagrodę dla najlepszego reżysera otrzymała Rumunka Anka Damian. Nagrodę specjalną przyznano bułgarskiej aktorce Nadei Kosef, a najlepszym pełnometrażowym dokumentem został wybrany Tacy po prostu jesteśmy. Estońsko-fiński film w reżyserze reżyserii Joachana Karento, Przemysław Lis, Polskie Radio. Jutro w Warszawie będzie można obejrzeć nagrodzone filmy. Szczegóły można znaleźć w sieci. 5 minut po 23. A to oznacza wiadomości sportowe, które przygotował Adam Malecki. Piłkarska ekstraklasa na początek. Były gole, były zacięte mecze. Ze zwycięstwa cieszą się Arka Lech i Zagłębie Sosnowiec. Arkowcy pokonali 2-1 na wyjeździe Śląsk-Wrocław. Są powody do radości, mówi Michał Janota. Dzisiaj Śląsk dobrze grał w piłkę, ale my zrobiliśmy swoje, wygraliśmy mecz na ciężkim terenie i z tego się trzeba cieszyć. I za tydzień derby, więc teraz będziemy myśleć tylko o Lechii, a mam nadzieję, że się wszyscy wykurują i w następnym meczu będzie tylko lepiej. Zagłębie Sosnowiec ma nowego trenera i jak widać poskutkowało. W starciu Benjaminków Zagłębie wygrało 3-1 z Miedzią Legnica. 2 gole Krystiana Gytkiera dały wygraną Lechowi Poznań. 2-1, choć Korona Kielce stawiała się dzielnie. W ligach zagranicznych w Niemczech 2 gole Roberta Lewandowskiego i wygrana Bayernu Monachium 3-1 z Wolfsburgiem. We Włoszech grali Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, a Napoli pokonało 3-0 na wyjeździe Udinese. Po dwóch stronach barykady stanęli Wojciech Szczęsny i Krzysztof Piątek. Juventus pierwszy raz w tym sezonie stracił punkty. Tylko 1-1 z Geną. W Anglii Chelsea i Manchester United 2-2. West Ham z Łukaszem Fabiańskim w składzie przegrał 0-1 z Tottenhamem. Zwycięstwa Liverpoolu i Manchesteru City. We Francji nieudany debiut na ławce trenerskiej Thierry'ego Henry'ego. Monaco przegrało 1-2 ze Strasburgiem. Cały mecz rozegrał Kamil Glik. W Hiszpanii Barcelona pokonała 4-2 Sewillę i wróciła na fotel lidera. Pierwszego gola strzelił Lionel Messi, a po kilku minutach musiał opuścić boisko z powodu kontuzji łokcia. Argentyńczyk niefortunnie upadł. Nie wiadomo, czy zdąży wyleczyć się na El Clasico. Ma na co tydzień. Bolesna kontuzja Messiego, bolesna porażka Realu Madryt. 1-2 z Levante. Kryzys królewskich trwa w najlepsze. Kontuzja Messiego, a także narciarki Sofii Goggi. Włoszka, mistrzyni olimpijska w zjeździe z Pjongczangu, w wyniku upadku podczas treningu złamała kość strzałkową. Przerwa potrwa co najmniej 6 tygodni, a już za tydzień inauguracja sezonu w Zelden. Historyczny sukces świętują dzisiaj siatkarki Serbii. Zdobyły Mistrzostwo Świata po tym, jak w finale, który rozstrzygnął się w tiebreaku, pokonały Włoszki. Brązowy medal wywalczyły Chinki. To teraz rzut oka na krajowe boiska siatkarskie i koszykarskie. W plus lidze PG Skrabełchatów pokonała 3-2 Trefl Gdańsk. Graliśmy jak równy z równym, mówi środkowy gdańskiego klubu Wojciech Grzyzga. Wydawało nam się, że będzie nam dużo ciężej rywalizować ze Skrą. Myśleliśmy, że ten punkt to będzie szczytem dla nas marzeń. A mam ten punkt i tak trochę czuję niedosyt, bo wiem, że dzisiaj Skra była do ugryzienia. Indyk Pol AZS Olsztyn wygrał za to 3-0 z MKS-em Będzin. W ekstraklasie koszykarzy mistrz Polski Anwil Wrocławek wygrał z Treflem Sopot, a Arka Gdynia z Legią Warszawa. A w Teksasie właśnie rozpoczyna się sesja kwalifikacyjna przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych. O Formule 1 i innych najważniejszych wydarzeniach sportowych opowiemy Państwu jutro w naszej audycji sportowej. Trzecia strona medalu od godziny 17. Zapraszamy z Michałem Olszajskim. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy najmocniej popada na Podkarpaciu, ale przelotne opady także w innych miejscach, w Tatrach i w Sudetach śnieg. Na termometrach na wschodzie 2 stopnie powyżej zera, w centrum 5, na południu 8. Niedziela pochmurna z przejaśnieniami, rano jeszcze mglisto. Na południu jutro słabe opady deszczu od 11 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse. Jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Niewątpliwie George Gershwin należy do najpopularniejszych autorów standardów, ale pisał on także i poważniejsze dziełka, spośród których, kto wie, czy nie najważniejsza jest opera Porgy and Bess. Z całą pewnością znacie Państwo mnóstwo melodii z tej opery, ale z reguły są to wersje podejmowane później przez jazzmenów, które już nieomal na prawach standardów wchodziły do powszechnego repertuaru. Natomiast nie wiem, czy ktokolwiek słyszał oryginalną wersję opery. Nie tylko słyszał, ale w końcu i widział, która jednak troszkę inaczej brzmi niż to wszystko, co znamy dzisiaj. Ja w każdym bądź razie od lat nie przypominam sobie, aby ktokolwiek pokusił się o wystawienie tej opery i to myślę nie tylko o Polsce, ale o całym szerokim świecie. Nie wiem, czy ona jest tak wybitnie trudna, no chyba nie, ale niewątpliwie przeszkodą może tu być fakt, że wszystko dzieje się w środowisku czarnych ludzi mieszkających w małej, biednej wiosce i w zasadzie wykonawcami powinni być czarni wokaliści. Tak czy inaczej, chciałbym dzisiaj na początek sięgnąć do nagrania, które w znacznej mierze opiera się właśnie o brzmienie oryginalne, tak jak to Gershwin przewidział, aczkolwiek pewne modulacje były tu mimo wszystko konieczne, no a przede wszystkim z racji wokalistów, którzy występują tu w roli głównej, a których, jak mniemam, przedstawiać Państwu nie będzie trzeba. A więc, jak to w operach bywa, mamy najpierw wielką uwerturę, a potem kurtyna się rozsuwa i mamy przed sobą rozpaloną słońcem murzyńską wioskę. Wings, and you take there's nothing can harm you. Yes, with Daddy and Mary standing by. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your ma is good-looking. Oczywiście Louis Armstrong, śpiewający i grający także na trąbce, i Ella Fitzgerald, ale to było Summertime w wersji nieomal identycznej, jak to Gershwin napisał w swoim operowym wzorze. My natomiast oczywiście Summertime na pewno znamy z 10 tysięcy najrozmaitszych wersji, z których niejedna bywa zupełnie zaskakująca, jak na przykład ta prezentowana przez Ella Jarrell. So hush, little baby, don't hold on. your daddy and mammy. Do you know that life could be just like summertime? Summertime śpiewał Al Jarreau, a tę wersję aranżacyjnie przygotował dla niego Marcus Miller. I szczerze mówiąc, chciałbym dzisiaj już pozostać tylko i wyłącznie przy tematach z tejże gershwinowskiej opery Porgy and Bess. Oczywiście mnóstwo tematów pojawiało się na niezliczonej ilości płyt i czasami bywały to wersje bardzo zaskakujące, ale były też i całe albumy poświęcone od góry do dołu tylko motywom z opery Porgy and Bess. I do nich sięgnijmy w pierwszej kolejności. Już w 1959 roku taką właśnie płytę nagrał Oscar Peterson. Nie należy ona do jego najpopularniejszych nagrań, ale jednak było nie było, jest to wspaniałe trio i to w momencie, kiedy szczytowało, jeśli chodzi o formę, a więc zaproponujmy Państwu Oscar Peterson fortepian, Ray Brown kontrabas i Ed Thigpen perkusja. There's a boat that's leaving soon for New York. To również temat z opery Porgy and Bess, a muzycy obeszli się z nim dosyć obcesowo, bo wprawdzie zagrali ten temat tak jak trzeba, ale wszystkie dalsze improwizacje opierały się już tylko o formę bluesa. Ed Thigpen perkusja, Ray Brown kontrabas, Oscar Peterson fortepian. Kolejna płyta dedykowana operze Porgy and Bess jest już znacznie, znacznie późniejsza i sięga nieomal nowego wieku. Autorem jest Joe Henderson. No ale teraz mam nadzieję, że nie przegapię nikogo z muzyków, bo obsada jak na mały skład to jest dość liczna. A zatem Conrad Herwig gra na puzonie, Stephen Harris na wibrafonie, John Scofield gitara, dziwo w tym towarzystwie Tommy Flanagan na fortepianie, wreszcie Dave Holland bass i Jack DeJohnette perkusja. Joe Henderson i jego wersja Porgy and Bess. Thank you. My Man Guns Now, czyli Joe Henderson i jego wersja opery Porgy and Bess. Lider, czyli Joe Henderson na saksofonie tenorze, Conrad Herwig, puzon, Stephen Harris, vibrafon, John Scofield, gitara, Tommy Flanagan, fortepian, Dave Holland, bass i Jack DeJohnett, perkusja. Jeśli mówimy o albumach dedykowanych tej operze, to oczywiście nie możemy w żaden sposób przegapić wiekopomnego dzieła, jakie stworzyli Gil Evans i Miles Davis. Wcześniej, jeszcze w latach 50., ale to była prawdziwa rewolucja muzyczna, a opera nabrała zupełnie innej barwy, zupełnie innego smaku i przede wszystkim skierowała drogę aranżerów na zupełnie nowe tory. No więc sięgnijmy i do tej płyty, a sięgamy po jeden z bardziej eksponowanych tematów, It Ain't Necessarily So. Thank you. It ain't necessarily so. Miles Davis, Gil Evans, ich wiekopomne dzieło z lat 50., czyli płyta nazwana po prostu Porgy and Bess. Jak widzimy, jest w tej operze mnóstwo tematów, które doskonale się sprawują jako oddzielne, samodzielne standardy. Po prostu tematy do grania takie jak każde inne, a może nawet trochę ciekawsze i trochę wdzięczniejsze. Ale jest tam też i jedna bardzo nietypowa sekwencja. Pojawia się w operze scenka, kiedy przychodzą rozmaici handlarze oferujący różne towary. Jest więc człowiek, który handluje miodem, następny próbuje sprzedać swoje złowione kraby, wreszcie i kobieta, która proponuje świeże truskawki. To właściwie nie są muzyczne motywy, to są takie krótkie zawołania, jak gdyby, które rzeczywiście istniały w ówczesnej kulturze czarnych ludzi, a w które Gershwin wstrzelił się dosłownie idealnie. Spróbujmy sobie najpierw przypomnieć, jak to wyglądało w oryginale, oczywiście przy pomocy Ellie Fitzgerald i Louisa Armstronga. Yes, sir, it's the honeymoon. He's got honey in a comb. Yes, sir, he's got honey in a comb. I'm talking about devil crabs. I'm talking about the food I sell. Devil crabs. Yes, I'm talking about the food I sell. When I'm talking about the food I sell. Yes, I'm talking about devil crabs. Yes, I'm talking about your pocketbook. I'm talking about devil crabs. Devil crabs. Yes, I'm talking about the food I sell. Devil crab, devil crab. And they's just off the vine. Strawberry, strawberry, strawberry. Oh, they's so fresh and fine. And they's just off the vine, strawberry, strawberry, strawberry, strawberry, strawberry, strawberry. Proszę sobie wyobrazić, że te króciutkie niemal motywy prowokowały później wielu twórców, żeby coś z nimi zrobić, a z całą pewnością nie była to praca najłatwiejsza. Jednak spróbujmy odtworzyć sobie te trzy fragmenty przy pomocy wykonawców, z którymi już spotkaliśmy się wcześniej. Thank you. Dziwnie to zabrzmiało, prawda? A jednak te malutkie fragmenty są piekielnie sugestywne, a poza tym mają swoje istotne znaczenie w całej operze. Są jak gdyby takim momentem rozprężającym, zwalniającym napięcie. No, ale na koniec już nie przechodzimy do żadnej płyty w całości dedykowanej operze, tylko do jednego z utworów, jaki proponuje nam w zupełnie nieprawdopodobnej wersji trio Billa Evansa. Oczywiście lider przy fortepianie, Scott LaFarrow kontrabas i Paul Motion perkusja.